Gracias.

Dobra. Možemo 10 kg čirka. Kdy tě jedá? Kdy tě jedá nebo? Prvá. Dvojku. Thank you. Thank you. Thank you. nem, mert benne fül, de hol a hajszárító? Bent a szobában. Mit mondasz? Miért nem nyitott ki az ajtót, hogy kire? Ki is adja, hogy megy fülből. Én nem baszottam képzelve. $850 volt. Nem kaptam számlát se róla. Nem adtam be a kanyarányt az orosz számot, tehát vágyottam. Azt én nem fogok átmenni hozzá. Üdvözlöm, költözési. Nem adott számlát, mert kérényi dolgozik hivatalosra. És? Én így után értem oda. Hát jól van. 850. Most számlanékileg vagyunk. Thank you. rakják útra. Oda rakják útra. Mit ezt nem mondjuk? Te itt jön. Akkor van így, itt van? Hát nem, sem már megnézem, akkor milyen a fakultad el.

Nincs még vasra váljatok, ha nincs már más, hogy értek, hogy nincs a kettőtel már. Thank you. Thank you. Thank you. ないけど。 Idegeket össze-vissza. Tényleg elkezdtem az egészet. Thank you. Thank you. csava, csak fel a tévét, ha nincs a Dunán! Kurva anyád, bassza meg az a Duna! Csavarj már fel, ha nincs a Duna tévén! Mindenki lesz. Mozdulj! Akarom nézni a filmemet. Neked a kulcsod nem jó, vagy hol a te kulcsod? Melyik a piros kulcs? Eva. Na, csavarod? Csavarom már. Kibász a fülem is. Na, megvan? Nincsen. Na, meg össze. Próbáld én állni felrakni. Már van a sorodata? Igen, már van. Tolt már, bemelt! Nem lesz vége, nem a körbe volt szarra. Jöhet nyitatni magadat? Na, hol van? چی هست؟ آدیه چی نبره؟ با شما همین دوام من هم به این کاری من را کنم همین را فیلمه نه که کنم این پول را فیلمه تا کنم بود من به من میرین چه یاده به وام نکی یاده من را به این کاری من را دارم زنه که من دو لفت دارم نین یاده هستی یه به توی توی کاره هم این مالا کاره هم کاره هم Ne utána dolgozz majd ebben Isten! Mi út a várok rá, hogy csak ő csavar? Ki ez a fene inkább, te átok, fajzat vagy, ne megállj! Véget csinálom én is neked legközelebb ezeket a dolgokat. Az ögön is ki van, majd, majd! Na, kisebb. Nem tudod, bejön a Dunatér, mi a fel itt vannak? Ott van a Dunatér. Az az oda jön. Mi nem próbál megcsinálni a dolgot? Mert ott most nem hallva és nem beszél. Meddig szárni menni? Szeretném nézni. Na hallgass már, ha nem hallak, akkor gyakran nézni. Várd a fejét. Veszik én is egy új tévét. Milyen tévét akarsz tenni? Hát, van még bíra a tévét is. Minden nem béna lesz is, tudod. Nagyon valast a kábel. Nem lehet nézni, mert nincs adában a dolgok. Kérlek, nem bírom. Dolgos, máma! Ugye, hogy egy ideig beteg? Milyen? Hallod? Hallod, fatta lei, insomma. Vedi la situazione di lei, il famiglia Young. Non è nuovo. Ma c'è Holland? No, per no. Fogd már be, mert amattal kenyel meg ezt amattal, akkor nézed így. Így a másik meg. Bazd meg, tegyél már be neki hangot az anyja, bazd meg, mert a szíva élet. Mindig, nézze, nézze, de nem hallok semmi, mi a faszomat csinálok. Várj, csak van a telefonom. Hát van a telefonom, azt csinálom, hol van? Hol van a telefonom? Van a kis táskám is, mint semmi nincs még. Ja, fajta. Minden lesz, hanem. Beketted a legszarabbat ide. Még ennek a legjobbat amoda.